بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با اوراديو من المنتدى السلفي ام با قدرس سبب با اجوزو ارانا ان اندرن دا دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلو لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، إنه ولي ذلك والقادر عليه بمشيئة الله تعالى. كما تفضل المقدم حفظه الله والمسؤول عن إذاعة المنتدى السلفي، عندنا اليوم إن شاء الله تعالى الدرس العاشر من سلسلة الدروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أري مسيب بجل بجنتي بإنك سايدو دين نكو كلاك هكور دون أنفو أنهورا مهوران دل إسلام دون دون دون دون تريك الله عز وجل ينهر أنفو إمادين هدين بجم كلاك هكور دين haray bawnde en jarnude o wondo ardinande en di programme jido den Cheikh Daoud hafizahullah wattude kala wondube makko ka radio meden barkinaado idha'atu al-muntada as-salafi. Haray hande kadi bi idhnillahi ta'ala hide mari darsu meden safa bo on en gol jolo ko wol darsuji di wonde jettude yontere yankoji ende deftere meden andirande durusi lughati al-arabiyyati li ghayri natiqina biha. Hara insha Allah no gasa senden darsun didi hasab al-waqt ni gasa waden mo dars goto bi idhnillahi ta'ala. Oyni Hamidun Hamid wi'i man anta fa hum bo Muhammad Jabi أنا طالب بالجامعة نقول جانغو وكا إنيفرسيتي أنا طالب بالجامعة منكم جانغو وكا إنيفرسيتي هاري هاند درسو إن شاء الله كو إيهو تري في لندو ديرغول هيرون ديرغول لندو ديرغول إكونان دي مور إن بديلو نفوتي دو هبي يوتو دي جنتو دي يو ترلين إن شاء الله كتمارين يو إن كونو غولي تيرتين إنن كدي يو ترلين. Hamid natti wi ikadi a anta e an talibun jadidun ko jango keso sifatuno mawsuf na'atuno man'ut. Muhammad Jabi na'am hi na'am hi ana talibun jadid. Hamid natti kadi min aina anta hunti iuda. Muhammad inni ana min al-Hind minko andimi. Hamid natti kadi masmuka kono wiyetada. Muhammad inni ismi Muhammad kunin wiyete wattana illa hamzatu waslun doto ko masmuka donon ko ismi. Hamid natti kadi wa man hadha al-fata alladhi ma'ak ko mboni o suka wondurdo e mado. Muhammad Jabiti huwa zamili odo ko immojo an zamil ko immojo an. Hamid natti wi kadi huwa aydan min al-Hind ene kanko kadi ko endo wi. Muhammad Jabiti la o o la o o huwa min al-Yaban, kanko ko zapon o iwi. Hamid natti kadi masmuhu, ko no wiyete Muhammad inni ismuhu Hamzatu, woni o wiyete Hamid natti kadi ma lughatuka ya Muhammad, anko hala hundu yewtata. Muhammad inni lughati al-urdiyyatu, hala wiyete kan urdu kayotete Pakistan e end e nokkeligo e end e nokkeligo kadi e wiyete laden Afghanistan. Hamid natti kadi ahiya lughatun sahlatun, ene kanko hala newika lughatun sahlatun na'atu man'ut. Muhammad jabiti na'am hiya lughatun sahlatun, ko hala newika. Hamid wi kadi wa hamzatu, o hamza do no kadi ma lughatuhu, wa hamzatu o hamza do kadi imoje ma ma lughatuhu, ko hondo woni hala mako kan. Muhammad inni lughatuhu hala mako kan al-yabaniyyatu, wa hala zapone kan, wa hiya lughatun sa'batun, kan ko hala sattu kanu lughatu al-yabaniyya, wa hala zapone be. Hamid natti kadi aina abuka ya Muhammad, kunto babe ma woni. Muhammad natti jabi abi fil Kuwait, ben anno Kuwait, huwa tabibun shahirun na'atu man'ut kadi, huwa tabibun shahirun, ko doctor je lullu otonde. Hamid natti kadi wa aina ummu, kunto biro ma kadi. Muhammad inni hiya aidan fil Kuwait ma abi, onno kayno Kuwait wonde ben an, hiya mudarrisatun hunak, ko janno woton. Hamid kadi natti inni adhabta ila al-Kuwait ya Muhammad, ana Muhammad ay Kuwait ndawotere. Muhammad jabi na'am dhahabtu, wonon mi yahi tonde. Hamid inni wa zamiluka dim mojuma olle, aina abuhu, wonto babe makko. Muhammad inni abuhu fil yabani, em makko zabo wa tajirun kabirun, o nyula njulajo molana. Hamid natin alaka akhu ya Muhammad, ana ida mari nena goto jam Muhammad. Muhammad ni na'am limi do mari akhun, nena goto jogor ko wahidun goto, ismuhu inda makko den Usamatu, baita on wala lore en jangi bawto den tani win wattake do Usamatu. Wa huwa on do ma'i huna, mede wondi do fil madinati munawwara, ende sar nela do alayhi salatu wassalam. Wa li ukhtun wahidatun, lamalika li bandira wa dabba goto, ismuha inda makko den Zainabu, wa hiya kanko fil Iraq, himo kayente don Iraq, ma zawjiha wondude e modi makko, zawjuha modi makko muhandisun, ko engineer. Hamid natti kadi indak sayyaratu, indaka sayyaratun ya akhi, e musibe da mari otowal. Muhammad ni la ma indi sayyaratu, mimmi mara otowal, indi mi do mari non darajatu motoru, ma'lum filu kono ni daraja. Hamzatu kanko non hamza di mwangon, indahu sayyaratu, kanko yo mari otowal. Naam, idhan hala isa watani illa darsu on do, kanko ni jabu ndi gongol e yewtere nden, koyo bori na yor nyembine, bori na yor nyembine. So boru yor de landol do de welay jabaade, sida yewti de goddo ka innu masmuka, landare inde makko ne masmuka, inna ismi Muhammad, min aina anta, konto iuda yanto la lady ma ne siko rini aina min rini ya adu siko dar so do den ana minal hand, inko endini ma lughatuka, kono hala maka lughati al-fulaniyyati, hala kularka mathalan kadars nonko lughati al-urdiyyati, aina abuka, wonto babe ma, ina abi fi suqi mathalan, aruna abi fil kuwaiti, aina ummuka, wonto yumma maada, ummi fil kuwaiti ma abi, maru ummi fil baiti ma ummi fil madrasati. Alaka akhun, ida mari nena goto jogorko, naam li akhun wasmuhu Usamatu. Alaka ukhtun, ida mari kadi bandira wa debbo, naam li ukhtun dan mari banjirau ismuha Fatimah ma Zainab a indaka sayyaratun ila mari otowal la ya la otowal ma indi sayyaratun a indaka darajatu ila mari velo ma dum moto na'am indi darajatun watana ila sitai otigilandama ko omari oina na'am indi siko ko mara oina la ma indi la ma indi ay indaka sayyaratun inna la ma indi sayyaratun siko kadara da indaka darajatun inna na'am indi darajatun a indaka qalamun amari karambul na'am indi qalamun a indaka daftarun amari dakai na'am indi daftar abuka tajirun la bal huwa muallim bimma kunjulaju inna la wajanna min aina muhammad kuntu muhammad din iwi na muhammadun min as-suudiyyati mathalan ma lughatuhu kunu halama kwa ina lughatuhu al-arabiyyatu hala arab aina abuhu kuntu babu mako huwa abuhu fi makkah bimma kunu ma aina ummuhu kuntu yuma mako wa ummuhu ma'a abihi inna ma'a abihi lawndi ibn makko makkah min ayna hamzatu kun hamzatu ayi hamzatu min pakistan masalan min pakistan wa pakistan ma lughatu hal ma kan kodu lughatu al urdiyyah wa hal urdu kawot ayna abuhu honto ibn makko abuhu fil hind ibn makko no en ayna zainabu honto bandira mai tan zainab hiya fil kuwaiti aina zawjuha wa zawjuha fil kuwaiti zawjuha mudarris emodi mako ko jan ko janno la bal huwa muhandis bal ko engineer al muntada salafi na'am thaniyan immundun ba wadi fil faraghi e ko ko weddi fi ma yadi e ko arta ko yesoro ad damira winte ko damir winte damir wa in de so maide damir ka hal arab ko in de so main yani kungu dini wudi so mai yewto wo on ma yewti de tedo ma yewto tedo fi mu digitati yewto wo on ko mutakallim yewti de tedo ko khatab yewto tedo fi mu ghaib ko be tato in de so main de den tedo de wi'ti abdamir ko ana mathalan ko inde somunde yewto siko anta ko inde somunde yewtide tedo siko huwa ko inde somunde yewti tedo simu siko ya mutakallim indi o ya wodo ka yeso dali onda o lil mutakallim ko yewto fi yewto wono indaka on ka fodon den ko yewtide tedo indahu yewti tedo simu idi mari fason di buy siko mudhakkar nokkel go no wodi haron setti e muannas siko hu mathalan yewtete do fi mudon siko mudhakkar woni gol hu a indahu madu huwa siko muannas indaha madu hiya wala jono hide mari do den hu e ha hu on ko dhamirun lil mudhakkari al ghaib ni biyete dhamirun lil mudhakkari al ghaib ha وضمير للمؤنث الغائب يقول ارتنوا عندك اجابوا ان هذا البنت طالبه فودو جيوكو جانغو اسم اكو مؤنث ان ها اسمها عندما كنن زينب ولا محمد او يتر محمد وكيف طبيب ودكتور وابنه وابنهُ باقوم مذكر وابنهُ ضمير للمذكر الغائب وابنهُ بمقام مهندس كإنجنيير هذا الرجل وقر كلو تاجر كبير كنت لا جمولنا اسمه إنه اسمه باقوم مذكر اسمه هو أولا ضمير للمذكر الغائب اسمه عبد الله امينه اودو كدي في الغرفه موكا شام wa ummu aden ha ina wa ummu ha yumma mako fil matbakhi no kakuri ha o wana dhamirun lil muannati al ghaibi madu al muannati al ghaibati kono ko al muannati al ghaibi buri sel aishatu aishatu aishatu o debbo do kadi tabibatun ko docteur o ukhtu ha ba inde den ko de muannati o ukhtu ha inen ha on ko dhamirun lil muannati al ghaibi yani lil ismi al muannati al ghaibi mumarribatun ko nyawndo debbo ko nyawndo kharaja muhammadu min al fasl muhammad yalti ka class wa kharaja ma'ahu yalti di makko zamilu hu edi mojo makko zamilu hu di mojo makko idan hu ko dhamirun lil mudhakkari al ghaibi ha ko dhamirun lil muannathi al ghaibi hati albi khamsata as'ilatin lan bil jawi wa ajwibatin ijaba bi jamajjo kal mithal al ati a indaka qalamun hidamari karambol na'am indi qalam da balum fi jawi a indaka daftarun a indaka sayyaratun a indaka darajatun a indaka bil'aqatun ikunan dibu oti addali jabo jaba bi jamajjo hati addikali khamsata as'ilatin lan bil jawi wa ajibatu ijaba bi majjun kal mithal al ati wa ngal mithal al kadi ta'ammal ma yani bayti sudu an baytu ka sudu man baytu bu sudu maqdum sikum dhakar baytu ha sudu maqdum sikum annas abba jawi adaru an kadi siko sayyara inni sayyarati sayyaratuka sayyaratuhu sayyaratuha darajat siko daraja kaina darajati darajatuka darajatuhu darajatuha ono siko qalam inna qalami qalamuka qalamuhu qalamuha sida al muntada salafi na'am adif jawi on ani wa adif takki al asma al atiyata de inde araide do ila al mutakallimi fadi yuti de tedo ni damir makko wal wakha ila al mutakallim yuto wa afwan yuto wa inde al mutakallim ko ana ma bi wal mukhatab yuti de tedo wal ghaib yirmi do yusti de nane o somiti inni yewtowo on yewtide teedon yewtetedon simuudo siko gorko ko gha'ib siko debbo ko gha'iba kama huwa muwaddahun fil mithal wadilanon kam misal arengal do tani masalan qalamu karamul inna hadha qalami hadha qalami odoko goldo ko karambola hadha qalamuka wolo karamul maga hadha qalamuhu wolo karamul ma gorko هذا قلمها وكلم المقف كان قدبو انانو ديمسلو فما جودلادين كتاب هذا كتابي هذا كتابك خاطب هذا كتابه الغائب مذكر غائب هذا كتابها المؤنث الغائب سرير هذا سريري المتكلم هذا سريرك المخاطب هذا سريره الغائب المذكر هذا سريرها الغائب المؤنث اسمه اسمي متكلم اسمك مخاطب اسمه غائب مذكر اسمها غائب مؤنث منديل مسوار منديلي منديلك مخاطب منديله منديلها ابن إن هذا هذا ابني هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها مفتاح شترقال هذا مفتاحي هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها يدي هذا يدي هذه يدي عفوا هذه يدي فكين اباوت اودين يد مؤنث هذه يدي هذه يدك هذه يده هذه يدها اقرا جنجي لي لك له لها لي بدمري المتكلم يا اول المتكلم لك بدمري كاف كل مخاطب يتدرون له لمري للمذكر الغائب لها لمري للمؤنث الغائب لي اخت واحده لما البندرا غوت لي بدمري يا اونكو ضمير للمتكلم عليك اخو امري نين غوتو دغوركو كاف اونكو ضمير للمخاطب لا يعني مالي اخو مرا نين غوتو دغوركو اختي بندرا لها امري لها امري لها ها اونكو ضمير للمؤنث الغائب تفون صغير بيقول دغوركو زميلي وندي دانغون له عمري اموجان زميل اموجان له عمري اخون نين غوتو دي غوركو واختو بانديراو ديبو نعم نقول هيدي هنو وي اي كايوتري عندي كتاب ميدو ماري دفتري ونقول وي اي كدي لي اخو لماري نين غوتو دي لا نقول وي تاكنو عندي اخو نوكا ان nene gotojo sabu indi on eli on no serti di on hare ko mido mari indi on ko no sella ko wona mido mari madun no ka an no sella ko wonta mido mari madun no ka an ru wadi fu inata ka re di akhun en inata ka indi akhun tayni indi akhun hare firongo ko no ka an nene gotojo hare holli wona nene goto mada no gasa na'am مع قلت قول معك خرج حامد مع خالد حامد يلتي دي وندو دي خالد ذهب الطبيب مع المهندس دكتور دو يا دي وندو دي انجينير جلس المدرس مع المدير جنو انجو دو دي وندو دي ديركتور من معك يا علي كهم بوندي امال معي زميلي لوندي اموجو اهو immo jango aminatu ma'aha zawjaha aminatu hinawundi e modi makko kharaja abi min albayt ben ayalti kasud man kharaja ma'ahu kuma yalti di e makko kharaja ma'ahu ammi yalti di e makko ko baba al muntada salam baytun baytuka baytuhu baytuha bayti inna ya baytu baytu ka kafun ko lil mukhatab baytu hu on ko lil muzakkari ghaib baytu ha ha on ko lil muannath ghaib bayti ya on ko lil mutakallimi abuka mukhatab abuhu annath ghaib muzakkari ghaib afwan abuhu ha lil muannath ghaib abi lil mutakallim akhun nene goto je gorko ahuka ahuka nene goto mara gorko ahuhu nene goto mako gorko ahuha nene goto mako gorko akhi na kaf on ko limu khatab ha on ko limu dakkal ghaib ha on ko limu annas ghaib ya on ko lil mutakallim naam abi wa ummi fil bayt birange ben an e biro an no kasudu اين ابوك يا حامد انكري هونتو بما ذهب الى السوق يه كلومو اخوك طبيب انين غوتو مالا غوركو اونكو او جانغو لا دكتور جو عفوا اخوك طبيب انين غوتو مالا غوركو اونكو دكتور جو لا ومدرس او جانو زينب في الرياض او دو هنا رياض كابيتال عربي سعودي اخوها في طائف نين غوتو ماكو غوركو هنا طائف اخوها وابوها في المدينه المنوره بين مكه والمدينه هذا الطالب او جانغولو ابوه وزير abuhu ben makko wazirun kuminisiji wa akhuhu e goto makko won tajirun kabirun julajo molanaado dhahaba akhi ila almadrasati e goto gorko angon nene goto angon yehi kala ekol wa dhahaba abi ila jami'a ben an yehi ka university muhammadin odo muhammad idan wolgol e inde do muhammadun si tawoni inde nden ko inde toddande en inde fembande wi'etende alam si tayinde mara ta'un marbuta de mara winten kon ta'bi o yeso wala wadantede tanwi nokkeli go ko nayinte al munsarif wala muhammadun khalidun hamidun abbasun mahmudun ido fo ko di mudhakkar asma'un a'lam ko inde e toddade inte den alam di mudhakkar sakitorde kadi arnata ko di munsarif amma hamzatu odonatun wiyete ko hamzatu sabuta ono yeso talhatu sabuta ono yeso usamatu olo karime muawiyatu olo karime ikrimatu olo karime iqra ila asma alati wadbib akhirah janginon de inde yasado ankari masade khalid inna khalidun hamzah inna hamzatu ammar inna ammarun anas inna anasun muawiyah inna muawiyatu hamid inna hamidun usamah inna usamatu ikrimah inna ikrimatu abbas inna abbasun muhammad inna muhammadun talhah inna talhatu alkalimatul jadidatu konguli kesidin e wajar sumen do kadi azzamil ko immojo azzamil ko immojo zamil no sidi as-sadiq sidi kadi as-sahib zamil ko immojo sadiq ko wildi do sahib ko wondi do ifo yidi sirti zamil ko immojo jam on ko zumala immowe zumala azawj ko modi joni ko dum golsite modi amma non ka asl zawj ko genda yani sendondirado gorko onno inne zawj debbo kayno inne zawj ka lugha arabiyya arano on kono joni ka wota don zawj on ko modi zawjatu on ko be ko amma non ka alquran sen fonti en tawai allah yadani uskun anta wa zawjuka ko adama yota yotere anta ko adama zawjuka ko hawwa wa nali zawjatuka zawjatuka tawdanu zawjuhum ko lafu yasluhu lil mudhakkar wal muannas مثل العين ومثل ومثل كذلك التوأم ومثل كذلك النعل يكونن دي مود توري بيديدي يفو ماجدي يتي لفظ انهار ناس دي رانتي مذكر مارو مؤنث ولو كاسك ترو لغه عربيه اونغا جون سينما زوج زوجه هذا زوج اونكو مودي اون زوجته اونكو بينكو واحد فغوت واحد غوت واحدون غوتو فتن سوكا فتن سوكا شكو بوي ان فيتيان ما فيتيتو فيتيان سوكا بوس ما فيتيتو سوكا بوي كاد مع وندده مع وندده مارو بي صحبتي روني بي صحبتي الطفل وبايكم tiflu ko paykum yamon ko atfal alkuwaitu ko kawet leedi arabu den ka khalij allughatu ka hala allughatu ko hala hala janaka de mari allugha de mari allisan de mari alkalam lugha ko woni janaka de kal lisan ko dengangal none no yewtete non hande kete amma non kalamo ko yewtere nen hande kete kal qur'an al lugha alalika al qur'an wa arfan ku al lisan tawde wonno masalan sayni joni al lughatu al fulaniyyah hala kular kan bil lisan al ghaibi ma ko dengal gine bebe fi kalami muhammadin ayyata muhammad yotati lugha on kan ko ni jano on du al lughatu al fulaniyyah yani al lughatu al arabiyyah lugha arabka lisan on an lakari ko none e none won ka sengoli halaka bilisanin mubin bilisanin mubin on lisan ahli quraish dengal quraish yankebe ma lisan al hudayb ma lisan dengal hudayb yankebe joni ko kula kadi ko wiiden ko al lughatu al fulaniyyah wa hala kula jana kanno sen ari non ender kula ka taw no serti kula ginebe ben no sedi kula senegal be ben no kan sedi kula be mali be ene aw bil lisani al ghaibi ma bil lisani senegali ma bil lisani al mali lisano wona ko none none yojete kaluha sari kay kan lisan hande kayno goto goto ko wota ko bi e kalam ne ala kalamu ka no ko hala ma da ya takallama o yuti bi lisani ahdihi e dengal himbe makko be fil lughatin fulani ala kula نعم عليه هم بحبت بقدر سوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم أري كونا مسيب جنتي أو راديو ممونتا دا سلافي أري كو وانو تيني روندوني هنده كدي درس مينغن كو دوو نكو وني هاتو ده ان توريك الله عز وجل لا يو فامي ان كانيون دي دو درسو جي يو با كانيون كرمو كو مم بين كو بوري موت يو دي انجود دي أري سيدون دون فيت جي كوانو وو ويري نو insha Allah si tawi haray wodi der ton di tawata harapiji di faminaki haray de ngakita numero jididi fi jamaa yonando nam haray numero du benko 00224 620 41 41 46 amma suddi benko 00224 625 08 53 59 nam joni haray do goddo go noddu nam joni haray den jonni do den tamrin o do tamrin arano tamrin arano na kala jabo delande do fo majje aywa inshallah do yenta ten aywa inshallah inshallah yo no wattude kade en haldo ko sappo joni ko on do yido ko non non de halda no ari jama non gantina de wonde mari audio ji din hewtali be jon non audio ji din hewti be katikiti naw that's hiki don don o juuta joni hare fottane sen nabay mo sen accay jama on dare si be be sere wadi muraja amben kono ni fodi be yar joni waden do muraja nan anda kono onne ko no jomon yar mm ko la bedo do no ko dum ko dum na min yara kadi wonande ara imbe hey bebe be tawata ara anda fi al haliji kanyum chen ka durusuji din dem fo woni ara son noddi numero si tay ko dui ben son noddi numero dui ben da inshallah on tigina banayon lien on say kadi ko son najo ara no wa noddude numero suddi ben non kadi inshallah arai on hendo to li enji dinge group on kabe hani natude don bismillah na minni usaz doyo goddo go arde naam wano ka tamrin ga naam ta addu don don ko hati khamsatu as'ila o ko tamrin arano wiide no mi fami ko duma on do ko firongo kapula roni mi famali hati ko addu hati ko ismu fi'l wiyete ismu fi'l bi ma'na if'al hati khamsata ko maf'ulun bihi non naam naam mithla qawlihi qul hatu burhanakum kal qur'ana hatu burhanakum in kuntum sadiqin naam wala hati on ko addu don khamsata as'ila wala landu le joyi do ta on do kadi ko ka asila do ko domma jetoy ta ka kon خمسه اسئله ومضاف مضاف اليه خمسه اسئله واجوبه مضاف مضاف اليه مع عطوفنا على المضاف اليه جزاكم الله خير اياكم minni wano kadi bayi den nyanden Allah wadi en wadi naat e man'ut naam wono tata dum ma wano jama on no yidi landagol naam no yidi landagol ko wano inde radio ndo naam wonde maray ko ko hondu woni ko dum don firti e non de yande Allah azza wa jalla wadi on fuddino si yama al muntada salafi kon num firi si yama al muntada salafi kon num haray don ka naam naam ndari men fala yon fami men ko on naam naam naam naam don haray inde den din non no sella ko ni haray firngon no serti sinama al muntada as salafi haray ko naat e man'ut al muntada ko fottirde al muntada no asini jombe français ka français ko benta kon club ani nokku ka fottete wade anshipaji golle e golleji di tawata himbe fottay wada winti al muntada kala arabu annadi huwa al majlisu alladhi yajtami'u fihi al qawm wa minhu qawluhu ta'ala falyad'u nadiyahu ay yo noddu himbe jorodi tebe makko ben huwide hajuji di muntada non ko e on naadi do jetta naadi muntada on naadi do woni ko jetta yon sinama al muntada yani na sayni al majlis kafilo ka burro rabbe do dawa si yini non de kadi al muntada as salafi yani al muntada alladhi huwa salafi andi fotir de salafi encore nden donc naat e man'ut no sella no sayni al majlisul ilmi jonde gandal yankore den adun al majlisu salafi jonde salafi yankore den al manhaju salafi lawol salafi yankongol donc naat e man'ut no selli seyni kadi muntada salafi don hare ko yi on wade jarru muntada on woni mudaf salafi ji on woni mudaf ilay hare kono firongon yani ko fottirde salafi yankojo on fottirde salafiyankejo on yani neddo salafiyankejo on si tayi mo fala yode o fottoya e yimbe dimmo e makko be nabide e hajuji go yo yohu e o muntada do hayno sayni majlisu ash-shuyukh majlisu at-tullab mathalan woni mudaf e mudaf ilayhi idinno hidi sel hare no hande kadi ko ndu woni ko buri fewude baadi din no di selli ko buri ko feewde ko inde gol al muntada as salafi ko no buri feewde ko no buri labede kadi ko no ke burta yaadude e dumo so wala kanon gollitirama ino sella kadi hare don hare ko gol iltizam goto pet si wonno wada ma iltizam yani goto pet o jogite o gollitire hara si sakitete si wawlete si windete ko on don woni ko gollitirte ko yo tanjini non ko arano wona gollitire al muntada as salafi hay fimnana wonde wono ina muntada salafi min ka bidayatul amr hari banganala ko muntada salafi ka ko al muntada salafi al muntada as salafi ka ko muntada salafi hari banganala kono ka haqiqa ko buri kom burnude min wa inni al muntada as salafi wala na arano on alif lam dimmo alif lam ifo majidona naat e man'ut amma sinna muntada salafiyyi hare o wadantaake alif lam o ya non wadanti hare jarro ka sakki torde hare ko du woni e masala non ne wabillahi tawfiq al muntada salaf aywa barakallahu fikum fa jazakumullahu khaira naam naam hare ko ajon ko dum connection onga naam naam naam aywa vraiment do famini ke moji turki Allah azza wa jalla yo ko buri mojire amen amen no de tawata non ara mi yali ga lande sinara na bas abbe min dar tanen o radio men al muntada salaf yali do ka hapi ga lande la bas jada nakati bi hada aywa findina andina mo da jama'a wadi muraja hare naam don dai ko nahani mo yana jawon en dare tan har jama'a e dum an nike dare en kala landal hay ko goto le darshi ti mo nei bu wadi nike dare jama'a sedal wawi jabaade en faama dum haqiqata mutaba jama'a aywa jon non do ko en wadu mubashara on ka ko ka groupe da bugo yito don jon dare do won ko on wote dum annade say jama wa wadde istijaba dum mubashara tan ay not do do du kara wala jon en darne en apre mo hauna ke mo hara bay andi do bay ko bidaya ni no gasa ko do fo jama on faami fi makko masala dina o sarf nanga ka taw mo dani ngata masalaji din jaro yo kana ho sarfu na tan ya to ira bon kana nga jo juso tani o wun dandi ngai ngai di do dan sarfu ngasa naam tanjeri kasi joni ndara ne don do ma ikhtibaron na bas mo sitai on wadai on windai naam hais ko e kay diri jetton foto mum bugano don men Ellala men dara don men composa don Ellala non sai men inshallah vraiment barakallah en torki Allah azza jalla yobon ko budde mojjude famina Allahumma amin amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh nam aray kono mi sibbe jenti be radio men muntada salafi aray ko wanotinir do ni hande gadi ko do woni ko won den hattude en torki Allah azza wa jalla yo fami ngen o do darsu yo bakanyun karma ko men ben ko buri mojjule joddi aray kadi en nani wasiyeji mabbe din wa kadhalika kadi aray de mari kadi kanyun compose golle de do deftere aray non wattanen hakkile den don tobere bayri ko burata encourage de neddo mo tawata akitudo wabbatuuji mun hino jannude jama aray ko de tawata kambe kadi be rewtoto go o anda kadi la yarli hibe famude non kadi aray ko wunde dabbande ka jannugol la ngaddana on do misal tun seeda saigo la ngaduno do wobbe tellen Senegal to be mi wonduno tay be wattuno jannude ton yoga e suka be deftere wona be jangay deftere den ha be gayna si be gayni be enna be ene ko honno joni en jette deftere go nana taliba be tigino yo he usal fu ito den nani dun do haun dun do tigi welafi fuddito den kadi fuddito don deftere wotere do non weltinta bernde janno ko non be yaha be akiti wadan golbe darso fes don kare nen kadi do bay Allah on wadi ashritaji din no wodi madum kanyum odiyoji din no wodi wakilo den no luttani en do kadi in semen ndar tendin odiyoji don rewuto den e ngandi do kadi en jonnama do tamrin goto ko do ni dars arano ara wakilo den enen kadi jonni tembe hakke mabbe on bismillahi tabaaraka wa ta'ala ara non iden hatta wanado hadha wa billahi tawfiq sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram al muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira